Bogusław Piszący pozdrawia Państwa z Kanady. Tam zakwitły już forsycje. Program trzeci po 18:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czwarty dzień maja, dziś piątek. I czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie o skardze nadzwyczajnej i mianowaniu asesorów. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest na stronach sejmowych. A także egzamin pisemny z języka polskiego już za nimi, dziś pierwszy dzień matury. Łotwa chce ograniczyć obecność rosyjskich telewizji na swoim terytorium. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest już w Sejmie, a jego treść pojawiła się na stronach sejmowych. Zgodnie z nim skarga nadzwyczajna będzie absolutnie wyjątkowym środkiem zaskarżania. Będzie ją można stosować tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zagrożona byłaby konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa, wyjaśnia Marek Ast z PiSu. Liczba podmiotów mogących wnieść taką skargę została ograniczona do jedynie dwóch. Będzie to zgodnie z projektem prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. W projekcie jest też mowa o procedurach mianowania na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Powszechnym. Zgodnie z nową propozycją to prezydent, a nie minister sprawiedliwości będzie mianował asesorów sądowych. O możliwości ograniczenia skargi nadzwyczajnej i o zmianach w powoływaniu asesorów mówił wczoraj w Brukseli szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Wyjaśniał, że chodzi o pokazanie pewnego otwarcia na postulaty Komisji Europejskiej po to, by zamknąć tę sprawę i zająć się innymi ważnymi sprawami w Unii Europejskiej, takimi jak budżet. Polskie władze oczekują, że po wprowadzeniu kolejnych zmian w ustawach sądowych komisja zakończy procedurę związaną z artykułem 7. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ocenił po rozmowach z ministrem Czaputowiczem, że jest postęp, ale pora na podsumowanie będzie wtedy, kiedy będzie wiadomo, jakie są decyzje polskiego parlamentu i czego dotyczą. Zakończył się egzamin z języka polskiego. Na egzaminie na poziomie podstawowym maturzyści do wyboru mieli temat o tęsknocie na podstawie lalki Bolesława Prusa lub wiersz Ernesta Bryla. Na rozszerzonym mogli wybrać porównanie dwóch utworów: Przed dworcem głównym w Warszawie Józefa Czechowicza i Nerwy Cypriana Kamila Norwida lub napisanie wypowiedzi na podstawie załączonego tekstu Bogdana Tellera. Katarzyna Ingram. Zdający na poziomie podstawowym do wyboru mieli temat o tęsknocie na podstawie powieści Lalka lub interpretację wiersza Ernesta Bryla. Łatwa do przewidzenia i mało zaskakująca, oceniali egzamin na poziomie podstawowym tegoroczni maturzyści. Lalka to dobrze, bo dużo się o niej mówiło jednak w szkole. Nie lepiej niż Ferdydurkę, której nikt nie czyta i której nikt nie rozumie, więc chociaż tyle. Bo lalkę się jednak wałkuje i wałkuje, żeby ją zrozumieć, bo to jest ciężka powieść i ma dużo wątków, dużo tematów. Niektórzy maturzyści o godzinie 14 wrócili na salę, żeby napisać poziom rozszerzony. W skali kraju egzamin ten zdawało 54 tysiące osób i przed egzaminem maturzyści typowali lektury. Myślę, że mamy rok Herberta i to może być pewna wskazówka, aczkolwiek nie wiem, czy komisja nie chce być aż tak oczywista, więc mogę tego nie zrobić. Te teksty są zazwyczaj jakieś takie zawiłe, nieprzyjazne w odbiorze, ciężko je zrozumieć, więc nie stają na żadne lektury. W poniedziałek od godziny 9 obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a od godziny 14 przedmiot dodatkowy, język łaciński i kultura antyczna. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Policja już gotowa na falę powrotów z długiego majowego weekendu. Jutro i pojutrze będzie dużo patroli i kontroli. Lepiej zdjąć nogę z gazu. Przemysław Lis. Na drogach w całym kraju kierowcy spotkają o wiele więcej patroli, mówi podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Są to praktycznie wszystkie siły ruchu drogowego, które mamy w rejonie całego kraju, więc jest to średnio 4, nawet 5 tysięcy policjantów, którzy pełnią służbę na drogach. Funkcjonariusze będą pomagać, ale i kontrolować pojazdy. Sprawdzamy zarówno trzeźwość kierującego, dokumenty, w jaki sposób przewożone są dzieci, czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa. Sprawdzamy też stan techniczny pojazdu. Podkomisarz Robert Opas apeluje również o odpowiednie przygotowanie się do dalekiej podróży oraz zaplanowanie postojów. Wypocznijmy chwilkę, być może ktoś obok nas też ma prawo jazdy, podzielmy się tą trasą i jedźmy po prostu z prędkością dostosowaną do warunków ruchu. Akcja policji Bezpieczny Weekend Majowy potrwa do niedzieli. Przemysław Lis, Polskie Radio. Tylko do 3 maja na drogach całego kraju policja odnotowała 568 wypadków, w których zginęło 51 osób, a 728 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali też 2,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Łotwa chce walczyć z kremlowską propagandą w telewizji. Tamtejszy parlament rozpoczął pracę, których celem jest ograniczenie obecności rosyjskich kanałów. Kamil Zalewski. Niepokój Łotyszy budzi coraz większa ilość fałszywych treści skierowanych przeciwko Łotwie, jakie pojawiają się w rosyjskich telewizjach. Łotewski parlament przedstawił do rozpatrzenia w komisjach sejmowych projekt ustawy o środkach masowego przekazu, który zakłada, że w podstawowych pakietach telewizji kablowych 90% treści miałoby być nadawanych w językach Unii Europejskiej. Jedną z propozycji jest też przesunięcie rosyjskojęzycznych kanałów telewizyjnych na ostatnie miejsca na listach operatorów kablowych. Posłowie liczą na to, że dzięki temu Łotwa pójdzie śladami

Grupa Touch and Go. Prawie 13 minut po godzinie 18. W domu nie było go pół roku. Teorii na temat niespodziewanego zniknięcia było wiele. Niektórzy mówili, że uciekł, inni, że został porwany. Mowa o Walentym, zwanym też Walusiem, kocie rosyjskim niebieskim. W tym tygodniu szczęśliwie odnalazł go kierowca łódzkiego autobusu miejskiego, pan Mariusz Mamzerowski. Poranny wyjazd na linię 82, patrzę, stoi kot na środku ulicy. Już zwolniłem, bo ja to taki jestem trochę wrażliwy na temat zwierząt. Zatrzymałem się, patrzę, ten kot w ogóle nie reaguje, tylko siedzi się, patrzy, nie? No miał cały język zakrwawiony. No to wysiadłem z kabiny, nie wiedziałem jak z nim postąpić, mówię, może ucieknie, ale on w ogóle nie reagował. Wziąłem go we własną kurtkę, owinąłem, zabrałem do kabiny, zadzwoniłem po Animal Patrol i zabrali kotka. Nie było Walusia przez parę miesięcy w domu. Założycielka grupy Kocham Mojego Ruska, Zarina Badowska. Wrócił pachnący weterynarzem, pachnący ulicą i brat go przygarnął, zaczął go lizać, tulić, więc po prostu to było też bardzo takie wzruszające, to jak bracia się spotkali po tym długim czasie. Historia Walusia jest niestawiona tajemnicą tak naprawdę, bo to co wiemy to to, że po prostu pewnego dnia przez drzwi, które były niedomknięte, wyszedł z domu, ale on miał zwyczaj wychodzić, więc to nie była jakaś rzadkość. Natomiast no, najprawdopodobniej ktoś mu pomógł w tym, żeby się znalazł kilka kilometrów od domu. Jakaś była taka dosyć zawikłana akcja, że ktoś deklarował, że tego kota ma i go jest gotów oddać, potem nagle przestał odbierać telefony, więc to trwało dłuższy czas. No i następna wiadomość już w momencie, kiedy koleżanka uznała, że już po prostu czas się pożegnać z myślą o tym, że Waluś wróci. Właśnie ktoś z naszych znajomych zobaczył informację o tym, że kotek rosyjski niebieski jest w schronisku. Ja go wziąłem do kabiny i on właśnie tam w kabinie się pani zachowywał, bo tam siedział sobie w skrzynce takiej, mam tam w drzwiach skrzynkę. No, zaczął wychodzić, ale to ogólnie był bardzo łagodny. Zadzwoniłem po straż miejską, oni w miarę szybko przyjechali. Tylko, że my umówili się na dworcu, bo oni też nie wiedzieli, gdzie mnie złapać, bo jestem w pracy i za bardzo już to był wyjazd i ja nie miałem postoju. Musieli go gdzieś po drodze zgarnąć, ale udało się nam na dworcu go przekazać. Przyjechali bardzo życzliwi ludzie. Dosyć szybko to trwało. Gdyby pan Mariusz go nie wziął z tej ulicy, to myślę, że to by była tylko kwestia czasu, kiedy by stracił życie, bo kot siedzący na ulicy, no jeszcze nad ranem, to myślę, że nie miałby większych szans. Także dzięki panu możemy tutaj się właśnie razem z Walusiem spotkać. Jeśli chodzi o koty rosyjskie, niebieskie, one są niezwykle ciekawskie. W ogóle znakiem firmowym tych kotów jest to, że uwielbiają podróżować na ramieniu właściciela, więc każdy z nas jest przyzwyczajony, że kot skakuje na ramię i tam towarzyszy w różnych zajęciach. Cokolwiek się przynosi do domu, należy zbadać, zajrzeć, zaakceptować. Ciekawość, która w ogóle jest naturą kocią, to myślę, że u tych kotów jest razy dwa. Myślę, że Walenty poszukiwał przygód. Dobrze, że przygoda miała szczęśliwy finał. Nie rób tego więcej. Właścicielka kota Walentego. No ja to wypłakałam, a drugi kotek to chodził i tam, gdzie Walek lubił przebywać, to po prostu pół dnia potrafił przysiedzieć i patrzeć w tamtą stronę. Języczek miał przycięty i łapkę miał otartą, ale to wszystko ładnie się zrasta. Zdarzają się. Nawet psa chyba kiedyś zdjąłem z drogi. Już nie pamiętam. Dobrze. A, i kota już kiedyś też miałem. Dlatego, że innego, dzikusa, to żeby go spod autobusu wyciągali w Aleksandrowie, bo też był potrącony i pod autobus wszedł pod koła. To pasażerowie jeszcze pomagali, żeby go właśnie wypłoszyć, żeby nie przejechać. Jakoś do pana lgną te zwierzęta. Zdarzają się innym kierowcom. Jak są kierowcy tacy bardziej uczuleni na to, to się tam to reagują, że tam widzą gdzieś potrącone, czy jakieś przechodzące, to zatrzymają się. A to tak jak wszyscy, nie? To jak wszędzie. Rekonwalescencja kota Walentego nie trwała długo, bo zaledwie tydzień, a jego tropem wyruszył Łukasz Czuku z Radia Łódź. 16 minut po 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Bob Dylan. I'm your masters of war. You that build the big guns. If they build the death planes, if they build all the bombs, if they hide behind walls, if they hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your mask. Pani Halina przy telefonie troszkę narzeka, że zaniedbują państwo telefony. No ale rozumiem, że wszyscy pochłonięci obowiązkami. 19 minut po 18. Stolica Wielkopolski chce być najbardziej rowerowym miastem w Polsce. Poznań już wcześniej startował w podobnych konkursach, nawet na poziomie europejskim. A rowerzyści przekonują, że szansa na sukces jest. Pomóż naszemu miastu wygrać europejską rywalizację rowerową. Zachęcali organizatorzy ubiegłorocznego konkursu. Ludzie odkurzyli wtedy rowery, samochody zostawiając w garażach. Było widać, że liczba rowerzystów znacząco wzrosła. Joanna Gabiś, Zarząd Dróg Miejskich. Ta mobilizacja z maja utrzymywała się przez cały sezon, a także w miesiącach już potem jesienno-zimowych. Wiadomo, że konkursu europejskiego nie będzie w tym roku. Niestety Polonia wycofała się z organizacji European Cycling Challenge, także w tym roku, w maju niestety nie mamy takiego konkursu dla rowerzystów. Nie ma europejskiego, ma być polski wyścig rowerowych miast. Andrzej Janowski, prezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Będzie to rywalizacja oparta o inną aplikację i będą nieco inne założenia. O ile w konkursie European Cycling Challenge wygrywał ten rowerzysta, to miasto, w którym przejechano największą ilość kilometrów, to w tej rywalizacji polskich miast jesienią będą inne zasady. Punktowane będą nie tylko przejechane kilometry. Punktowana będzie też na przykład regularność w dojazdach. Tak, żeby ci mieszkańcy, którzy na przykład codziennie pokonują 2-3 kilometry rowerem, bo jadą rowerem do pracy czy na uczelnię, ale robią to regularnie, żeby oni również liczyli się w tym konkursie. Coraz częściej poznaniacy dojeżdżają do pracy właśnie rowerem. Jest taki trend, widać to coraz wyraźniej. Miasto nie jest z gumy, wszyscy się w samochodach nie pomieścimy. Próbowałem sobie przypomnieć, jaka droga rowerowa jest w tej chwili w Poznaniu budowana. I proszę Państwa, żadna droga rowerowa nie jest w tej chwili w Poznaniu budowana. Wzdłuż ruchliwych ulic, takich jak Głogowska czy Grunwaldzka w Poznaniu, cały czas nie ma ścieżek rowerowych. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na drogę rowerową wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej oraz wzdłuż ulicy Dolna Wilna. To są takie dwie najważniejsze inwestycje rowerowe, które planujemy rozpocząć w tym roku. Ścieżek w Poznaniu wciąż jest za mało, uważają rowerzyści, a więc czy miasto może wygrać w krajowym konkursie rowerowych miast? Nie wiem, czy mamy szansę na zwycięstwo. Szansę na podium? Przy dużej mobilizacji tak, bo to też zależy od mieszkańców, ilu z nich weźmie udział w tej rywalizacji. Poznań byłby w czołówce, czy gdzieś tak w środku, czy pod koniec? Myślę, że raczej w środku stawki. Prym od wielu lat wiodą Gdańsk i Wrocław. Warszawa też plasuje się wysoko. Poznań dopiero nadgania te miasta. miasta, ale jesteśmy dobrej myśli. Ale myślę, że nie jest głównym celem pokazanie, gdzie jesteśmy na tle innych miast, tylko zmotywowanie mieszkańców do tego, żeby na ten rower wsiedli, a przy okazji, żeby się dobrze bawili, żeby sprawdzali, ile im czasu zajmuje ten dojazd, jak często regularnie jeżdżą. Te aplikacje rowerowe to nie tylko dobra zabawa i promocja ruchu rowerowego. Dzięki temu, że z aplikacji można później pobrać informacje o trasach przejazdów użytkowników, widać, jak rozkłada się ruch rowerowy po mieście. Na przykład widać, gdzie mamy takie czarne dziury, którędy rowerzyści nie jeżdżą. Tę relację przygotował Jacek Butlewski z Radia Poznań. 7 trójek na początku 22. zdd3@polskieradio.pl 22 minuty po 18. Maria Carey. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. Piotrze, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Dzisiaj taki piękny dzień dla mnie, jako dla taty nastolatka, też dzień fajny. Kupiłem sobie skarpetki, pan sobie wyobrazi, że młody nie jest w stanie mi ich podebrać, bo są na niego za małe. I to jest ten moment, kiedy wreszcie znowu mogę mieć coś swojego. Chociaż jak na 13-latka rozmiar 44 za małe skarpetki, to lekka przesada. No i to podobno nie jest ostatnie słowo syna, ale a propos skarpetek, to proszę uważać, bo jak wiadomo, skarpetki masowo giną w pralce. Też tak pan ma? No, po to musiałem nowe kupić, bo mam całą masę bez pary. Tak, i to zawsze ginie... Ale znalazłem fenomenalny patent ze starszym synem, który ma rozmiar nieco większy. Można kupować skarpetki w pakietach po 3 sztuki i wtedy zawsze jest szansa, że coś dostanie. Nieprawdopodobne, to ja nie słyszałem o takim rozwiązaniu, ale bardzo panu dziękuję za podpowiedź. To mi otwiera nowe perspektywy. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 18. Mają już 41 lat, ale wciąż zyskują nowych fanów. Dziś dzień kultowych Gwiezdnych Wojen. Lord Vader czy Luke Skywalker to bohaterowie, którzy na stale wrośli w popkulturę. Pierwszy film został nakręcony w 1977 roku. Okazał się od razu bardzo wielkim sukcesem. Nakręcono 2 kolejne w 1980-83. Kulturoznawca dr Justyna Wierzchowska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy do czynienia z zimną wojną, z wyścigiem zbrojeń i jednocześnie, co za tym idzie, z fascynacją kosmosem. W 80-tych latach u władzy w Stanach Zjednoczonych jest Reagan. Związek Radziecki funkcjonuje metaforycznie jako imperium zła. Gwiezdne wojny w pewien sposób są postrzegane jako metafora tej sytuacji zimnowojennej, a jednocześnie jest fascynacja science fiction. Myślę, Myślę, że bardzo dużo tutaj do rzeczy miały efekty specjalne, takie fenomenalne pomysły twórców, jak te miecze świetlne, na przykład latające statki, ujęcia, które jak dzisiaj to oglądamy, no to budzą śmiech, aczkolwiek myślę, ja nie tak dawno widziałam te trzy pierwsze filmy, budzą również podziw, że już w tamtych czasach tak niesamowite było wyczucie estetyki i wyobrażenie sobie, jak to widzów może wciągnąć. Myślę, że to jest nie do przecenienia. Mi się wydaje, że pierwsza rzecz, która zapewniła miejsce w moim sercu dla Gwiezdnych Wojen, to jest fakt, że w połowie lat 80. w tym naszym szarym jeszcze PRL-u było to coś takiego kolorowego z zachodu. Zagorzały fan Gwiezdnych Wojen, dziennikarz Przemek Pawełek. Historia Luke'a Skywalkera i jego ojca to był jeden z tematów na przerwach w szkole. No niestety nie udało mi się dowiedzieć o tym, że Darth Vader jest ojcem Luke'a w kinie czy przed telewizorem, dlatego że koledzy mi to sprzedali, ale nie dało się wtedy inaczej. Jak wiadomo, Gwiezdne Wojny, no to jest przemysł. Łukasz Muszyński z Filmweb. W skład którego wchodzą naprawdę różne gałęzie. Mamy gadżety warte miliardy dolarów, do tego gry wideo, książki, komiksy, koszulki, kubki, ubrania. No to jest mitologia, fantastyczna mitologia, którą zbudował Lucas, bazując na dobrze znanych elementach, bo przecież mamy tutaj oprócz fantazy space opery, po epos rycerski, są elementy mitologii wschodu, znajduje się też odwołania do Akiry Kurosawy, więc tak naprawdę Lucas stworzył swój świat, bazując na dobrze znanych elementach, ale jak widać to połączenie wyszło mu doskonale. O, fenomen. Fenomen Gwiezdnych Wojen, pytała Paulina Kozion. 2 minuty nam pozostały do skrótu, akurat czas na kompozycję Johna Williamsa. Gwiezdne Wojny i kompozycja Johna Williamsa. Po 18.30 program trzeci, skrót wiadomości. Romuald Wójcik. O areszcie dla byłego policjanta podejrzanego o śmiertelne pobicie zdecydował sąd okręgowy w Słupsku. Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie w pierwszej instancji. Krystian L. miał uderzyć swoją partnerkę i pobić Piotra P., który stanął w jej obronie. Sąd rejonowy zastosował miesięczny areszt, ale za kaucją. W połowie kwietnia mężczyzna został zwolniony ze służby. O zatrzymaniu w Jarosławiu na zachodzie Rosji 5 członków tzw. państwa islamskiego, którzy planowali zamachy w różnych częściach kraju, poinformowała FSB. Znaleziono przy nich domowej produkcji ładunki, broń i amunicję.

li ho saputi raccontare. Avevo un indirizzo nuovo, un posto per scappare. Non è detto che mi manchi sempre, le cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai. E non è detto che non provo niente, se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente e se mi fido della forza di un ricordo casomai. Prenditi l'ombrello che si è il riparo sotto la tempesta. Se quello che ti devo è avere il cuore dalla parte giusta. Perdonami per questi giorni, non li ho saputi raccontare. Ho un treno verso l'aeroporto, un volo tra due. Cose cambiano improvvisamente e certi angoli di notte non avranno luce mai. E non è detto che non provo niente, se tengo gli occhi sul tuo sguardo assente, perché mi fido della forza di un ricordo. Che non provo niente, quello che è stato rimarrà importante, come la piccola speranza che ci serve, che ti dai. Perdonami per questi giorni, non ho saputo come fare. Laura Pausini. 21 minut do 19. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Prezydent Andrzej Duda nie wyobraża sobie, by pomnik katyński w Jersey City nie został uszanowany, stwierdził szef gabinetu głowy państwa Krzysztof Szczerski. Władze Jersey City ujawniły plany zagospodarowania otoczenia, w którym znajduje się monument. Chcą, by powstał tam park, a pomnik ma trafić do magazynu. O tej sprawie z szefem komitetu pomnika katyńskiego Krzysztofem Nowakiem rozmawiała nasza korespondentka w Nowym Jorku, Małgorzata Kałuża. Pomnik został zbudowany w roku 1991. Było oficjalne odsłonięcie i został zbudowany na podstawie tak zwanego ordynansu miastowego, które nadaje nam prawo umieszczenia pomnika na to miejsce. Fundusze wpływały od Polonii, od wszystkich, od organizacji polonijnych, organizacji weterańskich. I teraz problem z tym pomnikiem. No duży problem. Miasto tutaj planuje bez naszej wiedzy, bez żadnego powiadomienia, bez żadnej konsultacji, to tutaj ma powstać tak zwany green space. Te plany nie były nam przedstawione. Jak dowiedzieliście się państwo o planach usunięcia tego pomnika? 6 kwietnia otrzymuję telefon od jednego z radnych miejskich, który mnie telefonicznie powiadamia, pomnik będzie przesunięty i może nawet usunięty. Pytałem go się, dlaczego, jak on tym wie. On mówi, że są pewne plany na rozbudowę, na rozwój tego miejsca, no i chcą tutaj zbudować tak zwany green space, no i w jakiś sposób im ten pomnik przeszkadza. Do tej pory nie było żadnego problemu z miastem. Nie było żadnego problemu, miasto nas rozpoznaje i ni stąd, ni zowąd zaczyna nas ignorować. Polonia się organizuje, Polonia przedstawia pełną siłę, ale tak jak nas ignorowali, że tak powiem, w Jałcie, tak ignorują nas i teraz. Czy jest szansa na przeprowadzenie pertraktacji między władzami miasta a Polonią? Napisaliśmy listy protestacyjne do miasta, do Rady Miejskiej, do tego developer, żeśmy domagali się i nadal się domagamy ustalenia terminu, kiedy można rozmawiać z Radą Miejską, żeby ustalić te plany. Chcemy ten pomnik utrzymać tak, jak on jest i tak, jak on stoi. No to jest nasza własność, mamy do tego prawa. Żeśmy skonsultowali się z firmą prawniczą, która się tą sprawą zajmie, czy się zajmuje już, można powiedzieć. Żądamy spotkania, żądamy w jakiś sposób przy tym spotkaniu rozwiązania problemów po obopólnej zgodzie. Co ważne, z planami likwidacji pomnika nie zgadzają się także przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce, w tym naczelny rabin polski Michael Szudrich. Rabin przypomniał, że wśród ofiar sowieckiego ludobójstwa z wiosny 40 roku byli także Żydzi. Pamięć o tym ludobójstwie jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka. Czytamy w oświadczeniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Program trzeci. 18 minut pozostało do 19. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. To Joe Dassin. Za kwadrans 19, program trzeci. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. W rajdowej formie Tomasz Gorazdowski, witamy pana. W wyścigowej dzisiaj, dobry wieczór. Dobry dzień wieczór. Dobry. Na jedynym słusznym biegu kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Co dziś? Trochę informacji ze świata automoto. O małym samochodzie w małej liczbie wyprodukowanym, ale za to z wielkim sercem. Krótko o kolejnym elektrycznym samochodzie na rynku i nasz test, w którym dziś 370-konny smok. Proszę zajrzeć na początek na Facebooka na trzecim biegu. Tam na przykład właśnie rozdysponowałem Mustanga, a za niedługo znowu coś przekażę w dobre ręce, więc proszę słuchać dokładnie i polubić. Na początek jednak nie o nowych autach, a o tym, co dzieje się na naszych drogach. To należy powtarzać do znudzenia. Tym bardziej, że jeszcze do niedzieli potrwa akcja Pasy. Policja rzuci na drogi naprawdę poważne siły. Są to praktycznie wszystkie siły ruchu drogowego, które mamy w rejonie całego kraju, więc no jest to średnio 4, nawet 5 tysięcy policjantów. Sprawdzamy zarówno trzeźwość kierującego, dokumenty, w jaki sposób przewożone są dzieci, czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa. Sprawdzamy też stan techniczny pojazdu. No i będzie się działo na drogach, mówił podkomisarz Robert Opas, a na razie nie jest dobrze. 568 wypadków, zginęło 51 osób. Funkcjonariusze policji zatrzymali 1900 nietrzeźwych kierowców, o 200 więcej niż rok temu. No brawo, no po prostu brawo. W przyszłym miesiącu zobaczymy pierwszy raz nowy model samochodu na rynku bardzo ważnego. Pojawi się bowiem zupełnie nowy Ford Focus. Nie był pokazany w Genewie, więc teraz wszystkie oczy skierowane będą właśnie tylko na jego. Często najpierw widzimy samochody, a wtedy wiemy równolegle, ile będą kosztować. Teraz jest inaczej. Wiemy, że nowy Focus z manualną skrzynią biegów z silnikiem 1.8 EcoBoost będzie kosztował od 63 tysięcy złotych. Tutaj premiera, a jak ogłosił Ford, Focusa w Stanach sprzedawać się nie będzie. I Fiesty też nie, i C-Maxa też nie. W sklepach już nie zobaczymy, ale zobaczymy co innego. Mercedes S65 AMG należący do Marcina Gortata jest na sprzedaż, jakby ktoś chciał kupić. 700 koni mechanicznych po tuningu za ten 11-letni samochód, jakiś czas temu sprowadzony ze Stanów, trzeba zapłacić 250 tysięcy złotych. Trochę drogo, no ale na ile osoba właściciela będzie miała wpływ na zainteresowanie samochodem? Chętni znajdą sobie auto na aukcjach. Święto w Warszawie. Przerabiano to już w Łodzi, w Krakowie, w Gdańsku. Tam wszędzie motocykliści mogą jeździć buspasami, a u nas w Warszawie z trąbami wpuszczono jednoślady na Radzę Mińską i na trasę łazienkowską. Fiu, fiu, i to na próbę do 2019 roku. Śmiech na sali. Wszędzie na świecie się sprawdza. W Warszawie musimy być święci od papieża. No to niech sprawdzają. Teraz o samochodzie, o Toyocie Yaris. Jak wiadomo, Yaris ciśnienia kierowcy raczej nie podnosi, chyba że zapnie się hamulec, ale ten Yaris jest wyjątkiem. Yaris GRMN. Wyjątek i to dość wyjątkowy. Mówi o nim Robert Mularczyk. To jest samochód w wersji GRMN. To jest auto zbudowane oczywiście na bazie Yarisa i to jest cały czas ten dobrze nam znany obecny z salonów Toyoty flotowo, indywidualny, jak już mówimy o sprzedaży tego auta, samochód miejski. Ale tu mamy kilka drastycznych zmian. Po pierwsze wnętrze ze sportową kierownicą, z krótką skrzynią biegów, z kubełkowymi fotelami i mocno odlżonymi elementami, żeby masa tego auta była niższa niż takiego seryjnego, klasycznego. Dwa, bardzo dobrze zestrojone na Nürburgringu, to jest taki znany niemiecki tor bardzo trudny, tam zestrojone zawieszenie, zupełnie z innych elementów złożone niż to seryjne, takie klasyczne. Piękne koła z mocnymi, wytrzymałymi felgami, nowe hamulce, duże, wydajne, no i oczywiście cały układ napędu. Czyli nowa skrzynia, nowy silnik 1.8 z kompresorem robiony przez Toyotę, a strojoną przez Lotusa. 212 koni mocy, bardzo dobry stosunek mocy do masy, podobno najlepszy w tej klasie. I oczywiście lekkie auto z takim silnikiem to doskonałe osiągi. I duża prędkość maksymalna, świetne trzymanie się nawierzchni, bardzo dobre hamowanie. A do tego ten dźwięk, bo tam jest specjalny układ wydechowy, który ma za zadanie także masować nasze uszy, a nie tylko pozwalać nam szybko jechać. A jakieś zapożyczenia, części wspólne z Yarisem WRC? Z jednej strony to jest pomost pomiędzy Yarisem WRC, który jest autem typowo wyczynowym, budowanym w sztukach, w manufakturze, a Yarisem tym seryjnym, bo trzeba pamiętać, że co prawda tego GRMN-a mamy wyprodukowanego w serii limitowanej 400 sztuk, tylko na cały świat, ale te 400 sztuk też było robionych seryjnie. I teraz, jak już idziemy do szczegółów, Yaris GRMN to jest Yaris szybki, można powiedzieć sportowy, ale zbudowany na bazie samochodu fabrycznego, seryjnego, zwykłego Yarisa. Yaris WRC to jest samochód, który też wychodzi w swoim koncepcie z wymiarów i ze skorupy zwykłego Yarisa, ale proszę mi wierzyć, byłem u naszego mistrza McKinnena w jego zakładzie, w jego garażu tak zwanym. Widziałem, jak te samochody powstają. Tam jest oczywiście bazą podłoga z elementami skorupy naszego Yarisa, ale cała reszta jest wyspawywana, wzmacniana z dodatkowymi belkami, dodatkowymi wzmocnieniami. A potem lądują już tam elementy typowo wyczynowe, skrzynia, silnik. To są już elementy spółek producentów światowych do wyczynu tylko i wyłącznie, które są wydawane na sztuki, a nie na setki sztuk, czy tysiące, czy setki tysięcy. A z tych 400 sztuk ile jest w Polsce? No policzmy. Dwa mamy tutaj na torze, cztery mamy u dealerów i z tego co wiem, podobna liczba, około 3-4 samochodów jest u naszych klientów, którzy zdążyli załapać się na to auto, bo zapisy światowe otwarto jednocześnie dla wszystkich rynków, skończyła się dostępność auta w 72 godziny. Trudny temat. 400 samochodów w 3 dni. Trzeba było się decydować. No trudny temat, niełatwo samochodem tym pojeździć, ale można pojeździć, się przekonać, mnie się udało i spodobało. Ostatnio opowiadałem o elektrycznym Leafie, był test BMW i3, też elektrycznego i takich samochodów na prąd jest coraz więcej. Zachęcająca jest taka wizytówka następnego Hyundai'a, Tomasz Michalczewski. Mamy Kona w wersji elektrycznej i jest to samochód, który charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużymi bateriami i bardzo dużym zasięgiem. Tym samochodem można przejechać 482 km według nowych norm WLTP, czyli można spokojnie pojechać z Warszawy do Poznania, z Warszawy do Krakowa czy z Warszawy do Gdańska na jednym ładowaniu. A do tego to, czego niektórzy się obawiają, czyli braku radości z jazdy samochodem elektrycznym. Tutaj mamy 204 konie, 7,6 sekundy do setki. Naprawdę przy liniowym momencie obrotowym 390 Nm naprawdę tym samochodem się jeździ bardzo fajnie, no można powiedzieć, że nawet sportowo. Przyjrzymy się, a teraz auto, któremu przyjrzałem się całkiem dobrze, no i ono przyspiesza jeszcze szybciej. Nasz test. Od dłuższego już czasu na Kije przyjemnie się patrzy. Te samochody po prostu bardzo wyładniały, a Stinger, bo o Stingerze dziś, Stingera, jeżeli chodzi o urodę, umieściłbym na samym szczycie. Nie bez powodu ten model dostał nagrodę Red Dot wśród samochodów dla po prostu najładniej prezentujących się i zaprojektowanych. Zresztą inne modele Kia też w tym konkursie odnoszą sukcesy, ale Stinger jest po prostu piękny. Po prostu. Wydłużona maska, linia coupé, opadający dach, a jednocześnie pięcioro drzwi. Widać, nie wsiadając, choćby po wlotach powietrza na masce, szerokiej, podłużej, niskiej, że to jest samochód o sportowym albo bardzo sportowym zacięciu. Taki przyczajony tygrys, ukryty smok. Jak się zajrze tylko do środka, na pierwszy rzut oka, to od razu widzi się zegar wyskalowany prędkościomierz do 300 km na godzinę. No i to już co nieco mówi, że tutaj nie ma przelewek, bo nie ma przelewek, skoro ten sześciocylindrowy silnik 3,3 litra biturbo o mocy 370 koni mechanicznych rozpędza i podrywa tę maszynę do lotu do setki poniżej 5 sekund. Naprawdę świetny silnik. Te 370 koni oczywiście czuje się pod nogą. Moc przenoszona jest na tylne koła, zatem to jest samochód, który potrafi, który daje nam możliwość pobawienia się pod tym jedynie warunkiem, że człowiek umie się bawić jazdą mocnym samochodem z napędem na tył. Jeździ oczywiście bardzo fajnie. Trzeba mieć lekką nogę, bo każde wciśnięcie pedału gazu, dechy powoduje natychmiastowy bulgot pod maską, strzał z rur wydechowych, no i trzeba panować nad tym smokiem. Przypomnę, to jest 370 koni mechanicznych. Spalanie w okolicach 12 litrów w mieście, jak na tak duży samochód, z takim silnikiem, takimi osiągami i taką masą, bardzo przyzwoity wynik. W środku wszystko zachowane jest w stylistyce Kia, czyli wsiadając, nawet gdyby znaczka nie było, to się zorientujemy, że jesteśmy w Kia, choć ten samochód widać, że jest przystosowany do tego, żeby się szybko jechało, do szybkiej jazdy. Wielopłaszczyznowe, regulowane, głębokie siedzenia. W zakrętach lubi ten samochód być, w związku z tym powinno się wygodnie siedzieć. Zawieszenie spisuje się znakomicie, no i samochód po prostu jedzie jak po sznurku. Oczywiście wszystkie ułatwienia, aktywny tampomat, system ostrzegania przed kolizją, wszystko tu jest. Ale czy wszystko jest takie cacy? No na przykład hamulce. Hamulce przy takiej masie samochodu i takiej mocy powinny być bardziej zdecydowane, takie bardziej brutalne. 230 tysięcy za GT. To uczciwa cena, chociaż powiedziałbym już coś jeszcze o tym Stingerze, tylko że czasu mamy zdecydowanie za mało, w związku z tym koniec na dziś, a że szykuje nam się istny Armagedon powrotowy na drodze, szczególnie w niedzielę, zatem proszę uważać z głową na trasie, z pedałem, z nogą na pedale przyspieszenia uważnie, no i jak się wszystko uda, to usłyszymy się za tydzień. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. it's just a sentimental alibi. But I adore you so strong for why go once all in? Love is calling, and I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. Panie Adamie, witam. Hello. No, witam, panie Kubo. Przepraszam, troszkę pan czekał, ale jeszcze zdążymy. No, tak, na do usłyszenia. No, troszeczkę czekałem, ale nic się nie stało. A propos skarpetek, zdaje się, tak? Tak, no, jestem pana słuchaczem już od ale krótko i na temat. Tak. Na temat skarpetek. Więc prawdziwy mężczyzna, jak kupuje sobie skarpety w markecie czy gdziekolwiek indziej, to dostaje w komplecie jedną, drugą spakowaną. Aha. No właśnie już słuchacz podpowiadał, ja się na tę perspektywę bardzo ucieszyłem, że są takie komplety, chociaż wierzyć się nie chcę, w komplecie są trzy, to prawda? Ja się nie spotkałem z tym. A, widzi pan. To może warto zapytać. Zawsze są dwie. Aha. I to jest rozmiar, na przykład ja mam 28 i zawsze są dwie. I jak mam skarpety na nogach, tak. Zobaczmy, prawda? I nawet jeśli to jest ten sam kolor, i chodzę w nich cały dzień, od rana do wieczora, to wieczorem ściągam te dwie skarpety i wkładam tak, jak kupiłem w sklepie, czyli dwie spakowane razem. Aha. I niech mi pan uwierzy, że... Że nie giną, tak? Nie gubią się, no. Nie gubią się. Ale to wie pan, a pan akurat taki porządnicki, a to nie każdy tak w życiu ma. Niemniej bardzo dziękuję za radę. Proszę państwa, Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Pośpiech, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Jeszcze przez chwilę Diana Krall. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 za 2799 zł i odbierz z bankomatu 400 zł zwrotu od producenta. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic.